Program Trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. قلبي والع شاطة نارة جارة ويلي يا جارة ونعيوني في الليل سهارة جارة منك يا جارة قلبي والع شاطة نارة جارة ويلي يا جارة وعيوني في الليل سهارة كيدني شوقي وحنيني لا ما تخليني دمعتي تنزف ذرذارة منك رازيني كيدني شوقي وحنيني لا ما تخليني دمعتي تنزف ذرذارة جارة منك يا جارة قلبي والع شاطة نارة جارة ويلي يا جارة وعيوني في الليل سهارة وتديري في السيا وتعيبي تنسنس تقوليش حبيبي خليتها بكيت انظارة تكسي وتغيبي وتديري في السيا وتعيبي تنسي تقوليش حبيبي خليتها بكيت انظارة جارة منك يا جارة قلبي والع شاطة نارة جارة ويلي يا جارة وعيوني في الليل سهارة شيلي هالدمعة من عيني قلبي يقول أمتى تلاقيني يلي من قلبي مختارة نبيك تجيني شيلي هالدمعة من عيني قلبي يقول أمتى تلاقيني يلي من قلبي مختارة جارة منك يا جارة قلبي والع شاطة نارة جارة ويلي يا جارة وعيوني في الليل سهارة جارة Cztery minuty po drugiej i na antenie trójki wita was serdecznie Strefa Dread. Nie wiem, czy powiedzieć dzień dobry, czy dobry wieczór. Dla mnie to raczej ciągle dobry wieczór, bo nie zmrużyłem tej nocy jeszcze minuty, przygotowując dla was selekcję muzyki i przygotowując to, czym będziemy żyli, mam nadzieję, razem przez najbliższe dwie godziny. Realizacja Beata Wolska, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. 20. okazjonalna, specjalna edycja Strefy Dread w Trójce. Z tej okazji po raz pierwszy w historii nadawania tego programu na tej antenie będę miał dzisiaj łączenia telefoniczne na żywo z dwoma ludźmi. Moim gościem gościem będzie Jarek Wardawy, organizator festiwalu Reggae na Piaskach, oraz Rafał Karwot z zespołu Tabu, odpowiedzialny za najcieplejsze miejsce na ziemi w Wodzisławiu. Te dwa festiwale to imprezy, na których dzisiaj się chciałem skupić, które odbywają się już w najbliższy weekend. To w ogóle jest bardzo zajęty weekend i dużo ciekawych rzeczy w Polsce się dzieje. Również festiwal w Olimierzu, festiwal w Jarocinie. Cieszę się bardzo, że to wszystko stanęło po pandemii. Możemy jeździć, może nie maluchem, tak jak na zdjęciu na Facebooku Trójki w moim przypadku, ale innym samochodem zwiedzać, słuchać, oglądać. Oczywiście nie można być wszędzie, ale ja będę na przykład w Ostrowie z Twinkle Brothers i o tym będę już wkrótce rozmawiał z Jarkiem. To, czego słuchaliśmy przed chwilą, to absolutna sensacja, która wpadła w moje ręce zaledwie kilka dni temu. Sensacyjna kompilacja A Selection of Music from Libyan Tapes, czyli selekcja muzyki ukrytych w undergroundowych taśmach od lat 80. do przełomu wieku, wydawanych w Libii. A na tych taśmach, na tej składance, która pokazuje obraz tamtejszej sceny, również dużo reggae. I to był Ahmed Ben Ali z kawałkiem Jara. Nie wiem, czy on Jara, ale kawałek na pewno zatytułowany był Jara. Powrócimy do tej kompilacji dużo później, przed godziną czwartą, a teraz posłuchajmy Naya Rockers. To jest ekipa ze Stanów, która nagrała piękny reggowy singiel Words of Wisdom razem z prawdziwą królową reggae, Queen Omega z Trinidadu i Tobago. This is Queen Omega once again bringing you some good vibration. Speak God and don't go. Słowa mądrości. Na początku było słowo, a połowa prawdy nie została opowiedziana. Za Bobem Marleyem powtórzyła Queen Omega, którą trudno usłyszeć w tego typu klasycznym, starym repertuarze, bo panowie grali, jakby to było Toots and the Maytals, a ona jednak na co dzień reprezentuje nieco inną, bardziej współczesną stylistykę. Przyznacie, że ciekawe. Taki przelot przez single na początku audycji, by później skupić się na festiwalach i skupić się na określonych płytach. I takim albumem, który dzisiaj jest wyjątkowy i któremu poświęcę później dużo więcej muzyki, dużo więcej antenowego czasu, jest nowa płyta niesamowitej załogi z Australii, Melbourne Ska Orchestra i ich albumowi The Ballad of Monte Loco. Będzie również wspomniane spotkanie z libijskimi taśmami reggae. Będzie pochodząca z Gany Florence Adoni, która już w najbliższą sobotę przybywa na swój pierwszy koncert do Warszawy. No i takie pojedyncze strzały, tak jak teraz, na przykład Ashanti Sela. To jest najstarszy syn kultowej postaci na brytyjskiej scenie sound systemowego dubu, Abba Shantiego. Aktywny na scenie od kilku lat, teraz na wspólnym singlu z Joe Ariwa, czyli synem Matt Professora, czyli nowa generacja w akcji, Leaders of Liberation, wypust Ariwa Music z końca ubiegłego roku. Say stand and one, say in a Babylon. Say I am the leader of a liberation. The Rasta Kofi chant out all corruption. Say rise up and now got this a revolution. Say live as one. What me say? You never hear when the singer say there's no place to run and no place to hide in this serious time. Say what them a got to call when the right time come. Like the butter can sun. We know how we chant in our Babylon. I say we can feature down all corruption. I say we burn a fire upon all oppression. And I am big in chant this one. Say I am not the leader of the liberation. The Rasta come fi chant out all corruption. Say right in at the time of your tribulation. Say stand as one. Kahina Babylon, I am the leader of a liberation. Sir Rasta Kofi chant out all corruption. Sir rise up and now punish a revolution. Sir burn up a fire upon the Hebrew one. The Lion of Judah come to break every chain and give Zion victory again and again. And set them free away from mental slavery. The Lion, the Lion, the Lion, the crown, the Emperor, Selassie, I. Say every day we praise Rastafari. Love Jah and live, and if you hate him, you will die. We step into the ground, we step into the ground, we don't want no fuss and fight. Give him praises to Jah, the Almighty Most High. Say I am I, the leader of the liberation. A Rasta come fi chant out all oppression. Say right in at the time of pure tribulation. Say stand as one, sound in a Babylon. Say I am I, the leader of the liberation. Say Rasta come fi chant out all oppression. Say rise up and now punish a revolution. A Rasta come fi burn a fire upon the wicked one. Tell you, say you this a one the final call. When Babylon me say up against the wall, the righteous a man dem a go stand up tall. For when Jaja come it no go pretty at all. Cause lightning and thunder a go crash out the earth, and flood and a fire a go wipe out the church. And if you don't repent, then your soul a go burn. Say all wicked man you have to learn. Say I am the leader of the liberation. A Rasta come and burn out all corruption. The writing at the time of pure tribulation. Say stand as one, say in a Babylon. I and I the leader of the liberation. Say Rasta come and chant out all corruption. And all manifestation of Babylon. It have to go down. Słychać charakterystyczne duby właściwe dla studia szalonego profesora w Londynie. Ktoś gdzieś napisał, że ten Riddim to jest stara pieśń z 82 roku. Brzmi oldschoolowo. Być może jakaś współczesna adaptacja, bo często zdarza się, że szalony profesor wyciąga jakieś stare taśmy, które następnie są przetworzone przez jego syna Joe i jego współpracowników. Ashanti Sela, Leaders of Liberation. Przypomnę maila strefa dread pisane razem @polskieradio.pl. Napiszcie coś albo przynajmniej zanotujcie maila, bo ten adres może się wam przydać, bo być może będziecie mieli szansę przechwycić jakiś festiwalowy, darmowy karnet na najbliższy weekend. strefa@polskieradio.pl albo coś przynajmniej skrobnijcie tak troszeczkę pusto w tej skrzynce mailowej. Teraz Touch Weeks to jest artysta pochodzący z karaibskiej wyspy St. Lucia, zamieszkały od wielu lat w Nowym Jorku, który ma na swoim koncie już dobre kilka fantastycznych roots reggowych albumów. Kiedyś bardzo mnie wzruszył, że wybrał się specjalnie z Amsterdamu do Warszawy samolotem ze swoją menadżerką po to, żeby być gościem u mnie w audycji, przedstawiając swoją nową płytę. To było naprawdę niesamowite. Z takim gestem spotkałem się jedyny raz i bardzo mile to wspominam. Dlatego z wielką ochotą przyniosłem jego nowy numer po pewnym okresie milczenia od ostatniej ciekawej płyty Eyes to See, wydanej w ubiegłym roku. Teraz nowy singiel z gośćmi Sergeant i Comrade, Holding On, Touch Weakness. Chili, chili, wow. poważne, korzenne nastroje, które dotarły do mnie prosto z Nowego Jorku od Toucha. Tego singla można też posłuchać w platformach streamingowych oczywiście, ale już z Nowego Jorku powolutku zdążamy do naszego pięknego kraju nad Wisłą, ponieważ w tym kraju dużo się dzieje, dużo dzieje się w najbliższy weekend i o tym teraz będziemy rozprawiać. Pierwszy na tapecie jest festiwal Reggae na Piaskach, który odbywa się od 2001 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W pięknym miejscu nad jeziorem, gdzie przybywają uśmiechnięci fani pozytywnych wibracji, by spędzać czas w rytmie bardzo często najbardziej bezkompromisowej muzyki roots reggae. Zaraz spotkamy się z organizatorem festiwalu, z Jarkiem Wardawy, na krótką rozmowę na temat tego, co w tym roku zabrzmi w Ostrowie Wielkopolskim, a tytułem wprowadzenia jeden z artystów, Jafia, w dodatku z płyty zarejestrowanej w studiu Agnieszki Osieckiej tu przez ścianę. W 2011 roku Jafia zagrała tam koncert, który później ukazał się na płycie koncertowej, na płycie zatytułowanej One Love Train, i to był swoisty tribut dla Boba Marleya. I tego typu koncert Jafia właśnie zagra na Reggae na Piaskach. Więc posłuchajmy interpretacji szczurej rasy Rat Race przez Dawida Portasza i spółkę. A rat race. Oh, what a rat race. This is the rat race. Rat race. Some are lawful, some are just, some are bastard. Oh, what a rat race. Israel prays. Israel prays. You got to horse race, you got to dog race, you got to human race. But this one is Rod prays. Rod prays. Rod prays. Rat Race, Jafia Namuel, jeszcze wtedy Live at Trójka w 2011 roku. Koncert, który no, w jakiejś formie zostanie chyba teraz powtórzony na reggae na Piaskach. I z tej okazji po drugiej stronie naszego telefonicznego łącza, prosto z Ostrowa Wielkopolskiego, zaszczytny tytuł pierwszej osoby, z którą łączę się na żywo telefonicznie w ramach Strefy Dread w Trójce, Jarek Wardawy. Witam. Jarek. Witam serdecznie. No, czuję się tutaj zaszczycony. Rzeczywiście, że przecieramy te szlaki techniczne tutaj, no ale przecież o reggae na Piaskach nie po raz pierwszy w twojej audycji. Dokładnie tak. Jak ci się spało? Krótko. Krótko. Więc już za chwilę pozwolę ci kontynuować ten niezbędny każdemu wypoczynek, ale najpierw chciałem cię troszeczkę wypytać o festiwal, który, przypomnę, startuje w piątek, trwa do soboty włącznie. Jarek, 25 lat ogłosiłeś, liczone od 2001 roku. Muszę ci zadać jakieś historyczne pytanie w związku z tym, no i chciałem cię zapytać o to, jak pierwszy raz usłyszałeś o reggae na Piaskach? Skąd to się wzięło? Skąd w twojej głowie pojawiła się ta nazwa? Tak naprawdę reggae na Piaskach to przykład festiwalu, który powstał, można powiedzieć, przez przypadek, dlatego że wtedy była taka cała seria różnego rodzaju koncertów w tamtym miejscu i znajomy, który to prowadził, znając moje muzyczne pasje, poprosił mnie, żebym zaprosił zespół, podkreślam, zespół reggae, najlepiej polski. No i wtedy, orientując się, co się dzieje akurat dookoła, okazało się, że w Polsce jest Michael Black, Rastaman, Jamajczyk. Jest mnóstwo polskich zespołów, które w dalszym ciągu grają, bo to już było długo, długo przecież po początku tego gatunku w Polsce. No i tak od słowa do słowa skleciliśmy tak trochę, może niezbyt naturalnie, ale program pierwszego festiwalu i odpowiedź ludzi, to zainteresowanie, te naprawdę dzikie tłumy, które przybyły na tą pierwszą edycję, która była no naprawdę bardzo, bardzo, bardzo taka początkująca i raczkująca, no to sprawiły to, że stwierdziliśmy, że warto to kontynuować. No i ani się nie obejrzeliśmy, aż nam minęło 25 lat. Czy w trakcie tego całego czasu okresu nie było żadnej przerwy? Czy to jest 25 lat festiwalu, czy 25 edycja? Bo to nie zawsze jest równoważne. Tak, tak. Było rok po roku. Rok po roku żadnej przerwy nie było, nawet w tych strasznych covidowych czasach, kiedy to no, musieliśmy dokonywać karkołomnych wyczynów, żeby ta edycja się odbyła. I była to taka edycja internetowa, kiedy zrobiliśmy jedną wielką internetową transmisję wideo, ale taką bardzo porządną, z fragmentami koncertów z zeszłych lat, ze specjalnie nagrywanymi dla nas koncertami różnych artystów na całym świecie, bo i na Jamajce, i w Londynie, i w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. Ale dzięki temu mamy tę ciągłość i od 2001 roku co roku w lipcu Ostrów Wielkopolski tętni muzyką reggae. No pamiętam, że to była taka reggowa telewizja przez cały dzień, kiedy wy mieliście dużo przygotowanych materiałów, ciągle coś tam się zmieniało, mieliście zapasy, że tak powiem, różnych zgrywek. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, ale powiem szczerze, nie chciałbym tego nigdy powtarzać, bo to jednak, jak każda muzyka, no wymaga tego, żeby była publiczność, żeby była energia, bo na tym to polega. Tym bardziej, że dysponujecie tym pięknym, uroczym miejscem. Tak dzisiaj powiem ci, miałem taką refleksję, że przyjęło się mówić, że to, co jest zbudowane na piasku, to nie jest trwałe. No, a tu 25 lat reggae na piaskach, prawda? Więc tutaj ten fundament jest bardzo solidny. Te piaski tylko, to są oczywiście tylko takie symboliczne, dlatego że żeby było dziwnie, to u nas największy akwen wodny w naszym tutaj rejonie nazywa się Piaski. Piaski Szczygliczka i stąd jest ta nazwa oczywiście. Jarek, co przygotowałeś na tegoroczną edycję? To jednak zobowiązujące ćwierćwiecze. No to jest naprawdę bardzo specjalna edycja dla nas, do której się przygotowywaliśmy przez wiele miesięcy. Zacznijmy od tego, od czego ty tutaj zacząłeś i zgrabnie połączyłeś dwa różne klimaty. Jaffia Plays Marley, tak nazywa się specjalny projekt Dawida Portasza z przyjaciółmi, bo to nie będzie tylko zespół Jaffia. W 80. rocznicę urodzin Boba Marleya, bo taka przypada w tym roku, Dawid zmierzy się z repertuarem króla reggae i myślę, że to właśnie on jest tym artystą, który powinien nieść tą pochodnię w Polsce, rozpaloną przez Boba i kontynuowaną potem przez jego następców. Koncert poświęcony Marleyowi, składający się tylko i wyłącznie z jego utworów. Ale to tylko na początek, bo oczywiście dużo więcej. No, tym zagranicznym headlinerem będzie zespół Twinkle Brothers, czyli Norman Grant i mogę śmiało powiedzieć chyba uwielbiany w Polsce i doskonale znany zespół Twinkle Brothers właśnie, jak to powiedział. I to jest powrót, prawda? Oni w 2008 roku wystąpili z Trybuniami Tutkami u was na festiwalu? Tak, pamiętam doskonale tamten dziwny koncert, na który Norman przyjechał i który myślałem też w ostatniej chwili, że się nie odbędzie, dlatego że Norman przyjechał z jakąś infekcją gardła i mógł praktycznie nie mógł mówić, ale nie wiem jakim cudem potrafił śpiewać. I jakoś dociągnęliśmy ten koncert i stwierdziłem, że my kiedyś będziemy musieli to powtórzyć, ale chciałem bardzo, żeby to było właśnie w tej bardzo wersji reggae. Zacząłem mówić o Twinklach to, że doskonały i znany wszystkim fanom reggae w Polsce dziennikarz Jurek Kleszcz powiedział mi niedawno, w tym roku, że dla niego Twinkle Brothers to jest najlepszy zespół koncertowy reggae. Dlaczego? Dlatego, że oni w tym samym składzie grają od ponad 30 lat albo i więcej. To jest dobrze rozumująca się maszyna, absolutnie bez słów, więc jeśli ktoś chce poczuć i poznać, na czym, jak smakuje to najprawdziwsze roots reggae, no to Twinkle Brothers jest doskonałym tutaj do tego materiałem. Muszę wspomnieć o jeszcze kolejnych projektach, które będą na piaskach, bo to nam się jakoś tak bardzo dobrze sprawdza w kilku ostatnich latach i jestem przekonany, że również teraz. Native Hasidic Reggae Orchestra to projekt Darka Malejonka i Symchy Kellera, który polega na połączeniu wpływów. No tutaj, Symcha opowiadał o tej płycie. Piękne dźwięki. Super, że to będzie można zobaczyć na żywo. Bo to będzie festiwalowa premiera tego projektu i tego materiału. Od Indian Ameryki Północnej, przez wpływy hasyckie, przez roots reggae i po trosze też i z polskim folklorem wymieszane. Niezwykła mieszanka w wykonaniu niezwykłych artystów. No, ale ponieważ, no i oczywiście zespół DAP, wielki powrót koncertowy. DAP, czyli jeden z tych zespołów, no może nawet i jedyny zespół reggae, który się przebił do mainstreamu, no bo pewnie nawet ci, którzy niespecjalnie słuchają muzyki reggae, pamiętają takie przeboje jak W ogrodu serce, Przed nami wielka przestrzeń i można by było długo wymieniać tutaj. To już są klasyki właśnie, jak powiedziałeś. DAP miał sporą przerwę. Przez kilka albo i kilkanaście lat koncertował bardzo, bardzo rzadko albo i w ogóle. No i w tym roku wrócili do grania, ustaliliśmy, dogadaliśmy i cieszę się, że ten ostatni z wielkich zespołów pierwszej fali polskiego reggae z początku lat 80., dokładnie ostatni, jak sobie znałem niedawno sprawę, zagra w Ostrowie. Wszyscy inni już byli, ale dubu jeszcze nie było. Dub po raz pierwszy na 25-lecie. I to też jest dużo spodziewam po tej. No w tym roku to miałeś pełne pole do wyboru. To miałeś pełne pole do wyboru, bo nawet mogłeś wybierać z dubów. No tak się złożyło, ale nie chciałbym kontynuować tego wątku. To są sprawy między muzykami. U nas wystąpi dub z Andrzejem Żeńczyńskim, z oryginalnym wokalistą, który śpiewał prawie że od początku tego zespołu. W związku z tym zapraszamy na dub z czystym sumieniem i z czystym sercem. Jarek, nie wspomniałeś jeszcze o tym, że wszystko zaczyna się w piątek i że tam grają Sound Systemy, że to jest jakaś dodatkowa scena jeszcze też chyba zgodnie z tradycją festiwalu, która jakby stanowi pewną rozgrzewkę do tych koncertów live. Już od kilku lat przyjęliśmy taką formułę, że rozpoczynamy w piątek nocą Sound Systemów nad jeziorem. To jest taki otwarty koncert, otwarty show, gdzie stawiamy ścianę głośników i prezentują się tutaj różnego rodzaju artyści i jest ich wielu. Będzie to, no i tak samo będzie oczywiście w tym roku, gdzie przede wszystkim Dread Squad, czyli Marek Bogdański, bodaj najbardziej znany polski producent reggae na świecie, rozpocznie oprócz tego Dr. Love, Positon Sound, Natty Patty, czyli taka mieszanka młodości i doświadczenia. No doskonałe myślę, że na rozgrzewkę, a jeśli komuś będzie mało, no to będzie mógł sobie podskakać i poruszać dlatego, że chciałbym jeszcze wspomnieć o takich wydarzeniach dodatkowych, które będzie wyjątkowo dużo w tym roku. Warsztaty Dancehall, widzę, Ula, Afro, no Fritz i Malwa. Tak. Ula, Fritz z Malwą będą rozgrzewały i zachęcały do tańca dwukrotnie, i w piątek, i w sobotę. Najpierw na plaży, później już na terenie ośrodka przy scenie. No i każdy chętny, obojętnie czy związany z festiwalem, czy nie, będzie mógł spróbować tego tańca, nauczyć się i poznać, albo się po prostu pobawić. A propos tańca, no to będzie jeszcze u nas po raz również i kolejna premiera, czyli Dancehall Massacre. Wyjątkowy. No tak, 27 projekt. Pablo, tak. Tak, wyjątkowy projekt Pabla, z Talibem, nie? Tak, po raz pierwszy przyjeżdżają do Ostrowa jako Dancehall Massacre. Czy możemy jeszcze powiedzieć o tych wydarzeniach dodatkowych? No to króciutko, spotkanie z Michałem Wasążnikiem, spotkanie etiopskie, tak bym je nazwał, czyli podróże Igora z Szaszamani do Etiopii, tak? I coś jeszcze przeoczyłem? No to właśnie te warsztaty różnego rodzaju, warsztaty dancehallowe, o których już wspomnieliśmy, warsztaty garncarskie, bębniarskie, będzie u nas Tomek Łada. Ze swoim nowym projektem Boost Jamaica. Tomek, czyli Polak, który zaprasza nas na Jamajkę od wielu, wielu lat. Teraz po raz pierwszy ze swoim nowym brandem, ale z tą samą fantastyczną jamajską kawą, którą można będzie, której można się będzie napić. To mowa oczywiście o kawie z Blue Mountain, ponoć najlepszej na świecie. No próbowaliśmy jej obaj i chyba coś jest, tam mamy, tak, i jest w tym jakaś magia. Jarek, słyszałem, że przyznałeś słuchaczom Strefy Dread jeden podwójny karnet na cały festiwal. Co trzeba zrobić? To taka dobra tradycja, którą też chcemy podtrzymać, bo dobre tradycje podtrzymywać należy, czego przykładem jest nasz festiwal. I skoro 18 i 19 lipca zapraszamy już po raz 25, no to teraz też. Niech to będzie może takie zadanie otwarte. I przeznaczmy karnet dwuosobowy na festiwal reggae na Piaskach dla tej osoby, która w najciekawszy sposób opisze swoje refleksje, wrażenia z obecności na festiwalu reggae na Piaskach, albo to z czym im się ten nasz festiwal kojarzy. Bo jeżeli nie były, a chcą zadanie, przyjechać, prawda? Tak. Podobne zadanie kiedyś tutaj daliśmy niedawno na naszych łamach i odpowiedzi były bardzo ciekawe, dlatego tym bardziej jestem ciekawy, jak słuchacze Strefy Dread już w Trójce dadzą sobie z nim radę. Napiszcie o swoich wrażeniach z Reggae na Piaskach, jeśli byliście, z czym wam się kojarzy ten festiwal i czego o nim oczekujecie. A Maken wybierze osobę, która przyjedzie na nasz festiwal ze specjalnym zaproszeniem. A wszystkie wasze głosy mailem na Strefa Dread, pisane razem @polskieradio.pl. Jarek, dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję już w weekend. Serdecznie. Nie mogę się doczekać chwili, kiedy to wszystko zagra i powiem ci szczerze, również takiej opcji, że może wykąpię się w tym waszym jeziorku, bo jeszcze tego na otwartym powietrzu w tym roku nie robiłem. No, było tak mało słonecznych dni, że woda pewnie jeszcze będzie fajna, także taka podgrzewajcie dla mnie. Jak najbardziej jest, zamawiamy specjalną pogodę, przybywajcie, czekamy w Ostrowie Wielkopolskim. Jarek Wardawy był moim gościem, a my słuchamy teraz dwóch numerów wykonawców, którzy na Reggae na Piaskach w tym roku zagrają. Dub i klasyczny numer, ale w późniejszej wersji z płyty To co najlepsze z 10 lat. Przed nami Wielka Przestrzeń, a potem Twinkle Brothers i ten ich sławetny rootsowy konik na bębnach, Hail Him. To jeden z kawałków z bardziej współczesnej historii Twinkle Brothers, bo z 2012 roku, a zespół obchodził w ubiegłym roku 60-lecie swojego istnienia, więc zdążył wydać bardzo dużo. Przypominam, Twinkle Brothers już w najbliższą sobotę, 19 lipca, jako headliner festiwalu Reggae na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. Przypominam, że do zdobycia jest jedna podwójna wejściówka dla osoby, która napisze coś ciekawego na temat swoich historii związanych z Reggae na Piaskach albo swoich refleksji związanych z tym festiwalem, z tą marką. strefa@polskieradio.pl. My wybierzemy tego szczęśliwca z tego grona osób, które się odezwą. Przechodząc z Twinkle Brothers do sympatycznych klimatów polskich. Oto przed nami ekipa, która swoją piosenkę nazwała, moi drodzy, Jamaica No Problem, a wykonawca nazywa się Polska Wycieczka. O co chodzi? Otóż Polska Wycieczka jest to grupa osób, która wybrała się w tym roku na muzyczną wyprawę na Jamajkę, organizowaną przez Tomka, wspomnianego już w dyskusji o Reggae na Piaskach, i inicjatywę na jamajkę.pl, by zwiedzać Jamajkę od strony muzycznej z festiwalem Rebel Salut, z innymi atrakcjami muzycznymi na Jamajce. Ja na tą wyprawę współorganizowałem też przez kilka lat, więc mógłbym tu opowiadać. W każdym bądź razie w tym roku wybrał się również tam znany muzyk z Jarocina, Tomek Raz, Tomi Jankowski. I on pierwsze słowa, które usłyszał po wielkich problemach z doleceniem na Jamajkę, ponieważ odwołano jakiś lot, to były słowa Jamaica, no problem. I tak zatytułowana jest ta piosenka, która narodziła się jako koncepcja, melodia na Jamajce podczas wspólnych jamów w pięknym miejscu w Treasure Beach, w pięknej wsi, siedzibie na jamajka.pl, a później dopieszczono to w Polsce, dołożono muzyków, miksem zajął się Keija, dośpiewała jeszcze tutaj swoje partie Gabi z Shashamani, no i ukazała się siódemka, a z drugiej strony jeszcze jest dub zrobiony przez Jalanzo, wybitnego jamajskiego producenta i dub mastera. Jeszcze dubu nie słyszałem. Natomiast piękne polsko-jamajskie połączenie, wspomnienie również, zobaczcie obrazek na YouTube, tam fragmenty właśnie z tej wyprawy w tym roku, w gościnie u Normana Granta, który przed chwilą śpiewał, i tak dalej, i tak dalej. Słońce, pełen chill, Jamaica no problem, przed wami. Każdą chwilę łap to, co dobre. Jamaica no problem. Bo dobre chwile bywają ulotne. Jamaica no problem. Bez oczekiwań, bez zbędnych potrzeb. Jamaica no problem. Od codzienności zrób sobie wolne. Jamaica no problem. Płynie na fali, ta fala mnie prowadzi do dobrych ludzi, do moich sióstr i braci. Jedna wibracja, wspólna energia, prosto ze źródła, ona jest prosto z serca. Odpuść na chwilę, nie ma dłużej co zwlekać. Praca nie minie, jednak zdąży poczekać. Załóż tryb standby and keep your smile. Jamaica czeka. Yama! Każdą chwilę łap to, co dobre. Jamaica no problem. Bo dobre chwile bywają ulotne. Jamaica no problem. Bez oczekiwań, bez zbędnych potrzeb. Jamaica no problem. Od codzienności zrób sobie wolne. Jamaica no problem. Czas własnym rytmem spokojnie sobie płynie, nikt się nie spieszy. Życie na slow readingie. Siła natury, siła korzeni, takie jest prawo i tego nic nie zmieni. Więc idź tą drogą, a reszta not today. Red Stripe Room Service, jedyne czego chcę. I jak ktoś lubi marihuana, polska wycieczka, aka Tomasz Mofire. Here is a good vibration that pulses everywhere. And life, low and sweet, is rhythm day by day. It's a positive vibration that comes right from the soul. Just sing like Mr. Molly, one heart, one love. Łap każdą chwilę, łap to, co dobre. Jamaica no problem. Bo dobre chwile bywają ulotne. Jamaica no problem. Bez oczekiwań, bez zbędnych potrzeb. Jamaica no problem. Od codzienności zrób sobie wolne. Jamaica no problem. Jamaica no problem. Teraz jest taki letni czas, że to bardziej Jamaica przyjeżdża do nas, ale co stoi na przeszkodzie, żeby tam wybrali się na przykład w okresie jesienno-zimowym ci wszyscy, którzy tam jeszcze nie byli? Oczywiście wiem, wiele stoi na przeszkodzie, również mi wiele stoi na przeszkodzie. Nie byłem na Jamajce od 6 już lat, ale jeżeli możecie, to koniecznie tam się wybierzcie i myślę, że do tego bardzo sympatycznie zachęca ta piosenka. Pozostajemy w klimatach polskich, teraz czas na stały element tej audycji. Uwaga, uwaga, piosenka z winyla. Dzisiaj przyniosłem bardzo ważną dla mnie płytę, płytę wyjątkowo historyczną. Jest to album formacji Deadlock zatytułowany Ambicja. Wersja winylowa polska wydana w 2003 roku przez wytwórnię W Moich Oczach, ustereofoniczniona w stosunku do pierwotnej wersji wydanej w roku 1981 przez francuską wytwórnię Blitzkrieg w stylu mono. Deadlock to jest bardzo ważny zespół dla Polski. Obok Kryzysu podstawa polskiego punk rocka i nowej fali. Grupa, która powstała w 79 roku w Gdańsku, założył ją Luther, Brunet, Plexi i Fidel. Po zmianie wokalisty na Mirka Szatkowskiego trochę zbliżyli się w kierunku nowej fali, a i również reggae. W sierpniu 80 roku wystąpili na ogólnopolskim przeglądzie nowej fali, później opuścił grupę Luther, część Deadlocka przeniosła się z Gdańska do Warszawy i w 81 roku w studiu Politechniki Warszawskiej nagrali materiał na tą płytę. Ta płyta brzmi niesamowicie. Tu Maciek Góralski grający na perkusji, jakby grał na kartonach. Jest tu również Robert Brylewski grający na gitarze. I pojawiły się takie numery jak Get Up, Stand Up, kawałek Marleya w podziemnej polskiej oryginalnej wersji z 81 roku. Pojawiły się recenzje w światowej prasie, w takich magazynach jak New Musical Express czy Billboard, bo to była sensacja. Podziemny zespół z Polski wydaje płytę na zachodzie. Ja pamiętam, jak dotarła do mnie na przegranej od kogoś 10 kopii, jak siedzieliśmy w piwnicy i słuchaliśmy tego na magnetofonie w kółko. I wydawało mi się, że gdybyśmy chwycili za jakieś kartony i zaczęli grać, to brzmiałoby to mniej więcej tak samo. Piękna płyta, mnóstwo serca, dużo prawdy. I wybrałem utwór tytułowy. Płyta nazywa się Ambicja, a tytułowy...